Middernacht, zondag 18 augustus. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Leipzig zijn zeker 30 mensen gewond geraakt bij een brand in een reuzenrad. Twee van hen zijn zwaar gewond. De andere raakte volgens de Duitse politie licht gewond door de rook. De attractie stond op een festivalterrein. Halverwege de avond vlogen twee gondels in brand. Iedereen kon eruit worden gehaald. Het festival werd korte tijd stilgelegd. De oorzaak van de brand in het reuzenrad in Leipzig is nog niet bekend. Hevige regenval heeft tot problemen geleid in Wenen. In sommige wijken van de Oostenrijkse hoofdstad viel in een uur tijd meer regen dan normaal in een maand. De stortbuien leidden tot ondergelopen straten en tunnels. Meerdere automobilisten werden overvallen door het snel stijgende water en moesten uit het raam van hun auto klimmen. In verschillende landen is afgelopen dag gedemonstreerd tegen de herverkiezing van de Venezolaanse president Maduro. Hij eiste na de verkiezingen in juli de winst op, zonder daarvoor bewijs te leveren. In de peilingen ging de presidentskandidaat van de oppositie maandenlang aan kop. Er waren protesten in onder meer Australië, Spanje, Duitsland en Zwitserland. Ook in Amsterdam was er een betoging tegen de regering van Maduro. In de Eredivisie heeft FC Groningen ook de tweede wedstrijd van het seizoen gewonnen. In Waalwijk eindigde het duel tegen RKC in 1-2. Eerder op de avond won AZ van NEC met 1-0. FC Twente tegen Sparta eindigde in 1-1. Tijdens die wedstrijd was er geen politie aanwezig, omdat agenten actie voerden voor een structureel vroegpensioen. Twente zegt dat er geen incidenten waren. De wedstrijd tussen Heerenveen en Utrecht eindigde aan het begin van de avond ook in 1-1. Het weer, vanuit het zuiden meer bewolking met vooral in Limburg regen. Het koelt af naar een graad of 15. In de ochtend nog wat regen in het oosten. Later op de dag droog en maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Vannacht bent u getuige van een zingevingsdate. Zo kunnen we dit gesprek wel noemen. Twee vooraanstaande filosofen, de een atheïst, Stine Jensen, en de ander christen, Rick Pils. Ze staan al jaren aan de frontlinie van het religiedebat, zou je kunnen zeggen. En daarin zijn ze iets interessants op het spoor. Ze merken in de collegezalen en de debatavonden waar ze komen dat er iets aan het veranderen is. Ook bij henzelf. Rick onderzocht het atheïsme in zijn nieuwe boek Leven zonder God. Stine las dat boek, raakte geïnspireerd, maar heeft ook vragen. Nou, dat komt goed uit, want wij hebben tijd. De Ongelooflijke Radio. David Bogert. Goedenacht en welkom bij de Ongelooflijke Radio, het programma en de podcast over geloof in een steeds ongeloviger Nederland. Met vannacht dus een soort Ajax-Feyenoord in de filosofie. Want Stine Jensen is bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Rick Pils is hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ja, Stine Jensen, Rick Pils, welkom in de Ongelooflijke. Ja, vrienden van de show, kunnen we wel zeggen, denk ik. Want Stine, voor jou is het de derde keer dat je hier bent. Voor Rick, volgens mij de vierde keer. Ja, volgens mij, ja. Dat je hier bent. Jullie zijn allebei filosoof. De een is christen, Rick. De ander is atheïst, Stine. Ja, ik kijk heel erg uit naar dit gesprek. Ik ben ook benieuwd wat er gaat gebeuren. Want mensen kunnen natuurlijk denken, nou oké, een atheïst en een christen die gaan elkaar in de haren vliegen. Het komende uur. Nou ja, misschien gebeurt dat ook wel, wie zal het zeggen. Niet, ja. Misschien ook helemaal niet, want Rick, jij zegt in je boek Leven zonder God. Ja, de tijden zijn veranderd. Ook als het gaat om geloof, als het gaat om gesprekken. Ook wel tussen gelovigen en atheïsten. Het wordt ook tijd voor een ander soort gesprek, zeg je eigenlijk. Ja, dat vind ik wel, ja. Waar doe je dan op? Nou, waar ik op doe eigenlijk is dat ik denk aan een boek dat ik ooit met Stefan Paas schreef in 2013. Iets meer dan 10 jaar geleden. Toen waren we zo, een beetje het hoogtepunt van het nieuwe atheïsme. Nieuwe atheïsme, een beetje strijdbaar atheïsme. Strijdbaar atheïsme van Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Sam Harris, Daniel Dennett. Die vier, de Four Horsemen, de vier ruiters van het atheïsme. Ja. Allemaal dat soort mensen, mannen veelal. Die verbaal heel sterk, retorisch, eigenlijk religie niet alleen bekritiseren, maar ook soms tot op de grond afbranden. Hè. Dus Richard Dawkins zegt, religie is net als het pokkenvirus, met dit verschil dat het moeilijker uit te roeien is. Nou kijk, dat soort uitspraken, nu kijken we, fronsen we een beetje bij, maar dat soort uitspraken werden toen echt flink wat gedaan. Het waren schrijvers die miljoenen lezers hadden. Miljoenen van die boeken werden verkocht en overal op radio, televisie, podcast en zo. Echt. En dat was ook een paar jaar na 11 september. Dus de gemoederen waren verhit. Dus, en jij zegt, de tijden zijn veranderd. Ik moet aan Augustinus denken. Die dat mag wel in deze podcast. Ja, eerste minuut. Zeg niet te snel, de tijden zijn veranderd. Of zo slechter geworden en zo. Want wij zijn de tijden zelf. En dat geldt voor mij ook voor dit boek. In het schrijven van dit boek. De tijden zijn veranderd, maar ik ben zelf ook veranderd. Ja. En daarom, dus ik wil niet zeggen van nou, dat ging toen helemaal verkeerd. Ik denk dat het ook nodig was voor een deel. Zo'n fel debat. Zo'n fel debat. Er stond dat op het spel. En er is ook waarde, het scheelt waarde in scherpe kritiek. Mm-hmm. Maar terugkijkend denk ik ook van we misten ook wel een dimensie. Aan gelovig zijn bijvoorbeeld, of aan atheïst zijn, of aan sceptisch zijn. Noem maar op. En in zekere zin wil ik het debat wat vermenselijken. Oké. Vermenselijken. Dus vermenselijken. Dus de mens, ik ben een mens. En Stine is een mens. Jij bent een mens. En samen zijn wij mensen en staan we op verschillende manieren in het leven. En maken we soms andere keuzes. En daar wil ik het gesprek over voeren. En komen wij die diepere drijfveren. En argumenten, ik ben filosoof, ik hou van argumenten. Leuk en waardevol en interessant. Ja. Maar er is nog meer. En mensen zijn niet een brein op pootje, zeg maar. Ja. Oké. Okay. En dat is dus veranderd. Bij jouzelf, je zegt ik ben veranderd in die zin dat keiharde debat, dat is misschien wat minder geworden nu bij mezelf. En je ziet ook in de samenleving dat wat meer voorbij is. Althans als het gaat over dat debat bestaan van God, geloof in God, atheïsme en zo. Andere debatten zijn misschien verhitter dan ooit. Ja, politiek. Ik denk politiek, maar ook bijvoorbeeld Israël, Palestina, Oekraïne, Rusland, coronavaccins. Ja. Gender, toiletten en zo, noem maar op. Op middelbare scholen. Dat zijn allemaal van die debatten. Migratie is er nog zo eentje. Die heel verhit zijn. Dus ik hoop eigenlijk ook dat nu dat God-debat, als ik het even zo mag noemen, iets minder verhit is. Ja. Dat er misschien een soort case study kan zijn van hoe leren we met elkaar om op een soort verdiepende, constructieve manier het gesprek te voeren. Hmm. En dat we dat ook elders kunnen toepassen. Interessant, want dat is natuurlijk ook. Is dit misschien wel een mooi experiment met een christelijke en atheïstische filosoof aan tafel? Stine, herken jij een beetje wat Rick vertelt over dat de tijden zijn veranderd? Jij hebt natuurlijk ook die hoogtijdagen meegemaakt, echt van dat felle debat, dat felle atheïsme. Ik denk ook dat in ieder geval de tijd is geweest dat ik mezelf atheïst ben gaan noemen. Want ik weet nog dat ik Christopher Hitchens een lezing van hem bijwoonde. En dat was zo opwindend. Die man was zo slim, zo grappig, zo scherp. Ja. En dat was een held voor mij. En dat was ook wel een reden om bij die club te willen horen. Ja. Maar het was inderdaad ook wel een club van mannen. Brulapen. zeer zelfverzekerd. Ja. En zeer argumentatief ingesteld. Ja. En dat was een andere tijd. En het was ook leuk om die debatten te hebben. Die zoveel waren over dat wel of niet bestaan van God. Want de term atheïst. Ja. En die gaat over niets anders dan dat je ontkent dat God de wereld heeft geschapen. Dat het woord eigenlijk letterlijk betekent. Ja, dat is wat het letterlijk betekent. Dus eigenlijk best wel smal begrip ook in zekere zin. Ja. Hè? Dat is waar het over gaat. En daar kun je eindeloos debatten over voeren. En dat hebben filosofen ook gedaan. Maar ik denk toch wat Rick zegt, herken ik wel dat deze tijd is een andere tijd. En die vraagt ook om wat anders. En ik moet zeggen, de poging die Rick heeft gedaan met Leven zonder God. Wat je kunt leren van atheïsten vind ik een heel geslaagde manier. Omdat het is heel niet veroordelend naar atheïsten. Het zoekt niet direct dat strijdveld op. De ondertitel zegt al wat je kunt leren van atheïsten. Ja. Hij wil iets van mij leren. Ja. En dan benadert hij ook nog eens atheïsten als een hele interessante, bijzondere, exotische doelgroep. Exotische diefsoort. Ja. Want we zijn met weinig. Dat stelt hij ook meteen vast. Hè? Dus als je wereldwijd kijkt, is het afhankelijk van je definitie, want daar wordt ook heel veel over gesteggeld. Hè? Wat is nou een atheïst? Wanneer ben je dan agnost? Wat valt er nou wel of niet onder? Maar het is 1 of 2% wereldwijd. Mm. Of als je iets ruimer neemt, 7%. Dus de meerderheid van de wereld is gelovig. En dan is een kleine club mensen. Dit is nog steeds miljoenen hoor. Dat is nog steeds absoluut gezien heel veel mensen. Maar relatief een hele kleine club. Die echt zegt zeker te weten, ja, God bestaat niet. Want de atheïst is daar wel van, die is niet zoals een agnost van, nou, ik weet het niet. Nee. Hè? De atheïst zegt, er is genoeg. We kunnen vaststellen dat God de wereld niet heeft. En op die lijn zit jij dus ook, want jij noemt je atheïst. Rick zei net, de tijden zijn veranderd. Maar in navolging van Augustine zei hij, wij zijn ook de tijden. Dus we zijn zelf ook veranderd. Herken je dat ook bij jezelf? Want jij beschreef dan net dat jij ook die hoogtijdagen van dat felle atheïsme. Toen ging jij ook atheïst noemen. Je vond het ook spannende tijd. Je vond het ook inspirerend. Maar ben je daarin dan ook opgeschoven nu? Is dat strijdbaarder dan? Nee, er zit nog steeds een strijdbaar deel. Maar die richt zich veel minder op het christelijk geloof en het debatten over het wel of niet bestaan van God. Dat strijdbare deel is nu veel meer gericht aan het bewaken van seculariteit in de samenleving en die ruimte zien te vinden, omdat je heel vaak in een gepolariseerd debat terechtkomt. Maar dat is een heel erg politiek debat geworden. En de andere kant, waar veel meer ruimte voor is gekomen, is eigenlijk meer die zoektocht naar zingeving zonder God. Oké, ik ben atheïst. En wat houdt dat dan eigenlijk in? Wat bezielt de atheïst, is de hoofdvraag van Rick in zijn boek. En dat is een hele goede vraag, die mij ook aan het denken heeft gezet. Wat bezielt mij dan? En bezielt is natuurlijk een mooi woord, want wat is mijn drijfveer? Hoe geef ik zin aan mijn leven? Ja, ja, ja. En die vraag, en daarom vind ik dit boek zo uitnodigend, is die wordt heel weinig gesteld aan atheïsten. Ja. Bijna nooit. Dus er wordt heel vaak dat ik mij moet proberen te verdiepen in de anderen en die gelovigen met al zijn tradities en rituelen en instituties en de kerk. Maar die omgekeerde vraag van, je bent atheïst, dus er is een negatieve term, niet God. Ja. Zingeving zonder God, goddeloos. Wat is eigenlijk de positieve ruimte? Ja, ja, ja, ja. Waar sta je voor? Waar geloof je in? En dat is een oprechte zoektocht van de atheïst ook. Ja. Ja, en dat vind ik heel uitnodigend om dat ook te gaan vertellen en dat gesprek aan te gaan. Want dan ontstaat er ook echt een gesprek. Ja, ja, een gesprek of een zingevingsdate, noem jij het geloof ik ook op de flaptekst van dit boek. Want het biedt een open nieuwsgierige blik om op zingevingsdate te gaan. Nou, misschien is dit wel een beetje een soort zingevingsdate. Voordat we daar verder in gaan duiken, ik was nog wel benieuwd. Rick, waar komt die fascinatie eigenlijk voor atheïsme vandaan? Want die heb jij eigenlijk van jongs af aan. Je bent wel christen, maar volgens mij ben je altijd wel geïnteresseerd geweest in atheïsme. Je bent ook gepromoveerd bij de opper-atheïst van Nederland. Herman Philips heeft een atheïstisch manifest heeft die geschreven. Prominente atheïst. Waarom ben je zo verslingerd geraakt als christen aan atheïsme? Ja, dus ik denk dat het in mijn aard zit om alles te bevragen wat ik denk of geloof of voel. Dat is een beetje hoe ik geboren ben ik bang. Dus omdat ik in een christelijke religieuze omgeving opgroeide, had ik al denk ik vrij jong de neiging om daar vragen over te stellen. En dat is een hele logische vraag van, waar het allemaal om draait in religieus geloof, is het bestaan van God. Ja. Dus wat gebeurt er als dat nou niet zo is, als er geen God is? Nou, dus en ik had eigenlijk al in mijn tienerjaren ging toen Albert Camus lezen en Sartre, Simone de Beauvoir, dus een beetje de Franse existentialisten. Okay. En ik dacht wel van dus in mijn hoofd waren er een beetje twee opties. Of er is een God, dus werkelijkheid is gemaakt. Of de materiële kosmos is alles wat er is. We zijn erin geworpen en we kunnen een beetje pielen en vogelen. En dat is het dan. Dus ik dacht, oké, dan wil ik dat. Ik wil er gewoon achter komen en ik wil dat wagen. Dus ik dook daarin. Die houding is me denk ik wel een beetje bijgebleven. Dus toen ik de kans kreeg om bij Herman Philips te promoveren, dacht ik ook van dat moet ik gewoon doen. Ja. Want ze moeten de sterkste argumenten. Wat is mijn geloof waard als ik de sterkste argumenten mijt? Ja, je wilt je eigen geloof ook een beetje testen eigenlijk. Testen en is het houdbaar? Is het, of houd ik mezelf voor de gek? En er is ook gewoon een levensfase, denk ik. Je bent zo studententijd of daarna, weet je wel. Dat, waarin je die hele existentiële vragen stelt. En wel twijfels gehad en aarzelingen. En een tijdje ook meer richting agnosme. Hè? Dus dacht ik weet het niet zo goed. Ja. En ik moet wel ook eerlijk zeggen, terugkijken. Dus dat kwam door argumenten, zoals van Herman Philips en anderen. Maar het kwam ook omdat ik verhuisde van het oosten van het land naar Amsterdam. En dus een seculier bolwerk. Een seculier bolwerk. En het is niet zo dat die mensen daar nou vooral door argumenten werden gedreven. Maar ik zag gewoon, als ik over de Overtoom fietste, allemaal mensen die gelukkig waren en prima hun leven konden leven zonder dat ze in hun God geloofden. Ja. Ik dacht van waarom heb ik het dan nodig? Waar dient het toe? Of hou ik mezelf niet voor de gek? En dat is ook daar speelde alweer wat in het boek ook zo belangrijk is. Argumenten doen ertoe, maar er is zoveel meer. En dat gold voor mij ook. Gewoon een verhuizing naar Amsterdam. En daar rondlopen en leven met andere mensen. Ja, dat vind ik wel een van de sterke punten uit jouw boek. Is dat je eigenlijk uitnodigt om je biografie eigenlijk te onderzoeken. En wat zijn sleutelmomenten in jouw leven geweest waarop je zeker wist van oké, ik ben atheïst. Of wat is daar bepalend voor geweest? En dat geldt ook voor een gelovige natuurlijk. En wat zijn wankelmomenten geweest? Hè? Dus echt sleutelmomenten in je biografie. Dus een intiem zelfonderzoek. Dus in eerste instantie voordat je het gevecht aangaat met op de apenrots met de atheïst tegenover de christen, ga je eigenlijk bij jezelf te raden. Ja. Van hoe is dat zo gekomen? Dus dat biografisch zelfonderzoek is natuurlijk heel, zoals jij nu eigenlijk in een nutshell deed, is natuurlijk eigenlijk heel interessant. En ik begreep dat jij ook geïnspireerd bent mede door wat je bij Rick hebt gelezen, om voor jouzelf dat ook op een rijtje te gaan zetten, toch? Jij komt binnenkort ook met een essay over atheïsme. Ja, dus nieuw licht op atheïsme. Ja. Dat is een reeks waarbij je een klassieke filosofische tekst neemt. Ja. In dit geval die van Friedrich Nietzsche, die de beroemde woorden sprak, God is dood. Ja. En daaraan toevoegde, God blijft dood. Die zin wordt vaak achterwege gelaten. En je gaat eigenlijk nieuw licht op zo'n tekst werpen. Is die nog actueel? Dus nieuw licht op atheïsme ga ik werpen. Ja. Wat betekent het in deze tijd? En dat is wel mede geïnspireerd door en ook ga je daar van Rick. Want ik kan me voorstellen, Rick is christelijk opgevoed, hè? Begreep ik. Ja. En hoe is dat bij jou, Stine? Ben jij dan ook atheïstisch opgevoed? Of ben je seculier opgevoed? Of hoe moet dat zien? Nou, dat is wel interessant. Ik denk dat ik eigenlijk ben opgevoed met in gewoon volkomen afwezigheid van God. En ook van de Bijbel was er gewoon niet. Hm. Maar wat daar wel was, was een enorme nadruk op kennis en onderwijs. Hm. Heel veel lezen, jezelf ontwikkelen, talen leren. En wat ik ook zag, soms worden dingen niet echt uitgesproken, van dit zijn onze leefregels, maar gewoon door naar mijn ouders te kijken hoe we dat deden. En dat is een Deens huishouden, Scandinavisch. Ja, daar kom je vandaan. Ja, dat ik begreep van oké, als ik naar ze kijk, dan moet ik concluderen, het leven is hier en nu. Het leven heeft veel te bieden, maar het heeft ook heel veel spijzen, wijn, drank. Dat geniet ook van het leven. Ja. Ik weet niet of mijn ouders daar perfecte voorbeeld van zijn geweest. Maar in ieder geval heb ik dat geconcludeerd door naar mijn ouders te kijken. En dat je daar toch dingen van mee hebt gekregen. En dat wij dus in ieder geval niet naar de kerk gingen. Nee. En dat er God, Bijbel, kerk, dat speelde gewoon geen enkele precies, rol. Precies, en pas later heb ik begrepen dat het misschien dat Scandinavische ook wel heel belangrijk is geweest in mijn vorming. Omdat daar een heel sterke nadruk zit op het ontwikkelen van zelfredzaamheid, onafhankelijkheid en autonomie. En vooral ook autonoom denken. Dus je eigenlijk losmaken van autoriteiten. En je hebt natuurlijk in Scandinavië is echt een gebied, Noord-Europa, waar heel veel atheïsten zijn, maar ook veel humanisten. Noors humanisme is bijvoorbeeld een bekende stroming. En ik denk ook toch een belangrijke invloed in mijn leven geweest. Nou ja, volgens mij Scandinavische landen, Nederland, Tsjechië geloof ik ook. Dat ze zo ongeveer Tsjechië is de koploper in de wereld, denk de meeste ik. Van Europa. De meeste atheïstische landen. China. Dat is ingewikkeld, hè? Ja. Staats-atheïsme heb je natuurlijk soort van. Oké, dus dat is wel interessant. Maar dan groei je eigenlijk op met een vanzelfsprekende afwezigheid van God, geloof. Bijbel. Maar ik merk ook aan jou en wat je beschrijft is dat uiteindelijk is atheïsme op die manier nog niet zo heel veel. Het is de afwezigheid van de God of het niet geloven in de God. Maar kreeg het ook een soort positieve invulling van dit zijn dan de normen en waarden. Nou, dat heeft het zeker gekregen. Maar ik denk in eerste instantie was mijn atheïsme vooral negatief geladen door een afkeer van het kerkelijke en het christendom. Hm. Ik denk een bepalend biografisch moment was mijn Rome-reis, waar ik een overdadig katholieke kerk in ging. En ik voelde eigenlijk, ik voelde eigenlijk iets wat op echt weerstand lijkt. Ik vond het zo, die beelden en het instituut en al die mannen en die onderdrukking. Maar wat ik dan wel weer aardig vond aan het boek van Rick, dat was echt een eye-opener. Dat ik dacht, maar voor een deel is dat natuurlijk in zekere zin niet een afkeer van geloof, maar dat is een afkeer van conservatisme. Mm. Ja, rolpatronen tussen man en vrouw die heel gedicteerd zijn, onderdrukking, schijnheiligheid, allemaal dat soort dingen. Dus eigenlijk, dat is eerder een afkeer van conservatisme dan van religie. Maar ik herken het wel. Dus ik ben wel in religieuze samenkomsten geweest, waarbij dan iemand op het podium stond en die vaak grote groepen dan die massa ging bespelen in mijn ogen met teksten die dan voor deze persoon zouden zijn, of dingen over genezing of profetieën, waarbij het me naar de keel greep dat ik moet weg hier, zeg maar. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb dat ook opgezocht. Het is een beetje gek op je biografisch verhaal, maar toen ik 14 was, zei ik tegen mijn ouders, ik wil even praten. Ik zeg van, we gaan naar deze kerk. Maar er zijn nog heel veel andere kerken en zo. Dus ik heb een plan. We gingen 2 keer naar de kerk. Ik wil op een zondag. Ik wil graag al die andere kerken ook bezoeken in Apeldoorn. Want ik wil kijken hoe het daar dan gaat en wat daar dan gebeurt en wat daar dan geloofd wordt. En toen heb ik iets van 15 verschillende kerken en ook meer mormonen of zo, andere religieuze organisaties bezocht. Mm. En dat heb ik later in mijn leven ook telkens gedaan. En zo ben ik ook op plekken gekomen waar ik me bijzonder, bijzonder ongemakkelijk en gemanipuleerd voelde. Dus ik herken heel erg de mogelijkheid van een ervaring dat je zegt, ik wil hier weg. Yeah. Ja. En maar in mijn hoofd heb ik altijd geprobeerd uit elkaar te... want dat heb ik op seculiere plekken soms ook gehad... uit elkaar te houden van wat is het idee van bijvoorbeeld het christelijk geloof... en hoe geven mensen daar gestalte aan? En dat heeft hele mooie vormen en het heeft hele lelijke vormen aangenomen. Ja, dat is natuurlijk een heel divers palet ook. Divers palet, net zoals atheïsme ook zo'n divers... Ja, zeker. En ik moet ook zeggen, dus aanvankelijk was mijn atheïsme sterk gedreven... door een afkeer van met name dan het christendom en de uitingsvormen en instituties... En maar ik moet zeggen, dus op het moment dat ik bijvoorbeeld... ik heb een kerkdienst bezocht en er ging een petitie rond... En er werd dan God, werd doorgestrept hij en er stond al zij. Maar dat maakt het bij mij niet minder. Dus als er ineens een soort feministische projectie van... want ik dacht nog steeds, ja, het blijft onzin. Ja, is dat wat jij ten diepste jouw gevoel is? Dus als het ineens een hele progressieve vorm kreeg, maakte dat toch niet. Dus het was wel degelijk ook... het ging ook omdat... dat smalle atheïstische punt van ja, het is gewoon niet waar. Ja. Daar ging het ook om. Maar en later, dus dat die gerichtheid op religie... en je zo definiëren door je daartegen af te zetten... dat is heel erg veranderd meer naar een positievere zoektocht van... en wat dan wel? Dat is natuurlijk een beetje lastig voor een atheïst. Er is natuurlijk niet een term zoals cultuuratheïsme. Er is cultuurchristendom. Maar dat je denkt van... Islam is ook een cultuur. Ja, dan kun je ook een cultuurmoslim zijn. En dan ben je dus eigenlijk niet... Cultuurmarxisme hebben we. Ja, maar je hebt niet een soort automatisch palet van... jij hebt besloten, jij gelooft niet. Nou, dan is dit jouw kanon van tekst. Dit is de cultuur waar je het bij te raden kunt. En... dus je ziet wel dat dus atheïsten dan eens dat cultuurchristendom gaan opzoeken en de Passion gaan kijken. Maar het voor mij is ook zoektocht geweest van waar bestaat mijn cultuuratheïsme dan uit? Ja, waar laat een ik me positieve door invulling. Wat bezielt mij? Wat raakt mij? Wat motiveert mij? Een positieve invulling. Ja. Maar ik vind dat echt heel sterk aan wat Stine nou zegt. Want ik heb dus, ik noemde dat, dat verschilt ten opzichte van 10 jaar geleden. En toen had ik vaak het gevoel van de atheïst die gelooft, die zegt van ik geloof niet in God. Jij wel, dus ga maar even uitleggen waarom dan. En waarom zou ik daar ook aan moeten? En de hele tijd die bal naar mij. Zo'n makkelijke positie ook. Het is een makkelijke positie. En dat vind ik heel fijn aan wat Stine nou zegt. Dat het gelijk getrokken wordt. Dus niet in een god. Nou, prima. Jij legt de bal bij mij. Ja, dat is het idee. Ja. En, ook om hem weer terug te pingen. Ik vind het leuk als de balletje heen en weer. Als het gesprek wordt. Ja. Nou ja, ik zie nu al wel dat er iets anders gebeurt dan... Ik heb natuurlijk ook vaker met een christen en een atheïst aan tafel gezeten. Ook in debatvorm of debatten die ik dan mocht leiden. Ja, en die verlopen anders dan dit gesprek. Nu zitten we veel meer op de biografische details. Of in ieder geval hoe jullie leven gelopen is. Ten opzichte van, wat is het sterkste argument voor geloof? Wat is het sterkste argument tegen geloof? En dan gaan we dat met elkaar uitvechten. Wie weet gebeurt er deze aflevering ook. Dan moet je nooit uitsluiten natuurlijk. Hier gebeurt dan wel iets anders. Ik heb wel puntjes liggen, Rick. Ik ben benieuwd waar we mee komen. Maar hier zie je al wel een beetje dat dit een ander gesprek is... als je meer op zoek gaat naar wat zijn eigenlijk de drijfveren geweest. En ook omdat dat blijkbaar een grote factor is... in waarom je gelooft wat je gelooft. Of je nou christen bent of atheïst, de opvoeding speelt ook een rol. Ja, dus ik geef in het boek allemaal voorbeelden. Dus ik dacht van, ik moet dan niet in gaan vullen voor de atheïsten wat hen bezielt. Laat ik gewoon luisteren naar hun verhalen. Ja. En dus het viel me op dat heel veel atheïsten daar, als je goed leest, behoorlijk openhartig over zijn eigenlijk. Dus ik ben allemaal biografieën, autobiografieën gaan lezen. En daarin staan al die levensverhalen en wat er gebeurt. En ik kwam er, als ik eentje mag noemen, volgens mij vorige week nog eentje in de krant tegen, even meegenomen, van Redmond O'Hanlon. In Nederland redelijk bekend geworden. Ook opmerkelijke kerel met spierwitte bakkenbaarden. En heeft een paar prachtige boeken geschreven. Ik heb ook een paar van gelezen over reizen naar de Congo en Borneo. Gaat hij op zoek naar die Borneo's en neushoorn in het oerwoud en zo. Okay. En hij is in Nederland wel bekender geworden ook van de reis van de Beagle in 2009. En het Darwinjaar. Toen ging hij mee aan boord van de Clipper stad Amsterdam. Om die reis van Darwin opnieuw te maken. Okay. Door de hele wereld heen. Dus hij is regelmatig op televisie te zien. En ik las een interview met hem. Hij woont nu in Nederland, in Drenthe. En als ik één citaatje mag voorlezen, dat trof me zo. Dus het ging over geloof en wetenschap, die relatie. En dan vraagt die interviewer op een goed moment... inmiddels ervaren veel christenen dat geloof en wetenschap goed kunnen samengaan. Is het niet wrang dat vorige generaties zo vijandig reageerden? En dan zegt hij, ik denk niet dat je die twee kunt combineren. Geloof en wetenschap. Geloof en wetenschap. Wij zijn dieren, een diersoort, gedreven door evolutie en seksuele selectie. Al zijn er misschien mensen die het wel weten te combineren, wetenschappelijk kan dat niet. Als mijn ouders niet zo vijandig en hatelijk waren geweest... was het voor mij wellicht anders gelopen. Ja, ik dacht, Dat laatste stukje. Zij spreekt zichzelf eigenlijk tegen. Maar er gebeurt iets heel interessants. Ja. Voor duidelijkheid, dus ik wil het niet psychologiseren. En dat probeer ik in het boek ook niet te doen. Dus niet een soort het spiegelbeeld van wat iemand als Freud doet. In het boek De Toekomst van een Illusie. Die zegt, ja, je gelooft in God en je projecteert je vader verlangens en zo. En dus ik wil niet diezelfde move bij de atheïst maken. Van ja, jij gelooft niet in God omdat, weet ik wat, je een slechte relatie met je ouders hebt of weet ik wat. Maar ik vind het wel interessant dat het hier naast elkaar wordt genoemd. En dat hij zelf ook wel toegeeft van, hey, mijn eigen opvoeding. Dus zijn ouders verbranden zijn biologieboeken op een goed moment. Echt letterlijk, hè? Echt schandelijk. Ja. En dat is traumatisch. Dus ik begrijp heel goed dat daar wat gebeurt. Maar jij zegt niet, atheïsme is ook maar een geloof. Bedoel je dat? Of ook maar een product van de opvoeding? Of? Nee, precies. Dus ik denk, atheïsme is ook biografisch. Zoals alles wat we geloven. Maar er heeft ook een argumentatieve kant. Dus als iemand zegt, neo-darwinistische evolutie... natuurlijke selectie, dat kan niet samengaan met het bestaan van God... of dat God mensen maakt... Dan zeg ik, laten we eens even kijken dan. Zeg maar. Wil ik wel inhoudelijk debat overvoeren. Maar er is veel meer aan de hand, zoals dit korte citaatje laat zien. Dus ik wil dat gesprek verbreden en verdiepen. En niet dat oude gesprek cancelen, om zo maar te zeggen. Ja. Omdat hij eerst zegt van wetenschap en geloof kan niet samengaan. Ja. En dan de regel daarna van als mijn ouders niet... Dan was het misschien anders geweest. Dan was het misschien anders geweest. Dus... Ik vind het wel heel leuk dat je nu een bioloog noemt. Hè, als voorbeeld van de atheïst. Want daar zijn ze natuurlijk rijkelijk vertegenwoordigd. Ja. Het is wel waar ik zelf wel veel aan heb gehad. Is zoals jij net zei. Ja, 15 kerken bezocht. En er zijn zoveel soorten christenen. Ook dat is heel geschakeerd. Ik heb heel veel aan gehad om die atheïsten een beetje te differentiëren. Want dat is in de term natuurlijk één ding. Maar ik lijk helemaal niet op deze mensen. Behalve dat ik ook iets met apen heb gedaan en het promotieonderzoek. Maar, dat vind ik toch wel belangrijk. Ja, dat is wel best wel heel erg. Zoveel mensen zijn er niet, hoor. Maar dus die atheïsten differentiëren. Van wat voor type atheïsten heb je nou eigenlijk? En wat me daarbij heel heeft geholpen, is dit geweldige boek. Dat ken jij ook, Rick. Ik zie het liggen, ja. Ja, de Oxford Handbook of Atheism. Een enorm rijk handboek. En daarin wordt echt gezegd van, er zijn 8 soorten atheïsten. Okay. En dat is heel interessant, want dan kun je meteen kijken, val ik onder 1 type? Je hebt de existentialisten. En die hebben dan Sartre, Camus en dat is een tak. Je hebt de humanisten, je hebt de marxisten, je hebt de analytische filosofie. En daar vallen dan eigenlijk die 4 ruiters van het atheïsme tot. En dan heb je het joods atheïsme, het boeddhisme, het jainisme en het hindoeïsme. Dus dat is heel interessant dat daar religieuze tak aan wordt toegevoegd. Religieus atheïsme. Ja, waarbinnen een atheïstische traditie is ontwikkeld. En dat vind ik wel, dat opent wel heel veel mogelijkheden. Ja. Want er zijn ook wetenschappers die zich heel erg aangetrokken voelen tot bijvoorbeeld het boeddhisme. En dan zie je eigenlijk ook weer iets wat meer van deze tijd is. Dat je ook niet zo je duidelijk tot 1 hokje of 1 debat hoeft te bekennen. Maar dat je identiteit best wel rijk en gelaagd is. Ja, bent u later ingeschakeld. Ik praat vannacht met 2 filosofen. Een atheïstische filosoof, Stine Jensen, en de christelijke filosoof Rick Pils. Ja, Stine, jij bent natuurlijk ook wel veranderd. Daar zei je eerder in het gesprek ook al iets over. En ook in een eerdere aflevering van De Ongelooflijk heb je daar al iets over verteld. Dat jij jezelf op een gegeven moment spiritueel atheïst bent gaan noemen. Omdat je zei toen, het militant atheïsme, dat vond ik toch wat kil. Afstandelijk. Bevat ook geen handvat hoe te leven. Nee, precies. Dus je bent voor jezelf ook een invulling gaan zoeken. Ja. Van wat atheïsme, dat het ook iets positiefs kan brengen. En sindsdien noem je eigenlijk spiritueel atheïst. Ik vond deze indeling natuurlijk heerlijk. Want ik kon vervolgens kijken. Ik dacht, ik ben eigenlijk beïnvloed door existentialisme, humanisme. En ook wel iets van een soort mix van dat boeddhisme, van spirituele principes. En dat ik denk dat dat een veel gelaagder beeld geeft van iemands identiteit. En dat neemt niet weg dat ik nog steeds ook mijzelf dus best wel strijdbaar bekend tot het atheïsme, maar... Ik sprak jou aan de telefoon en toen kwam het eigenlijk ook een beetje op neer dat je ziet jezelf ook nog wel een beetje als een zendeling voor atheïsme, toch? Wel in die zin omdat ik denk dat het nog steeds nodig is. Ik denk dat het wereldwijd, nodig is het te articuleren, omdat je nog steeds, je kunt op heel veel plekken ter wereld kun je niet zeggen dat je niet gelooft in God. Hè? Dus je kunt dat niet eens kenbaar maken. Omdat het gevaarlijk is. Je kunt je leven ermee bekopen. Je kunt in Amerika eigenlijk geen president worden als je zegt dat je atheïst bent. Hè? Richard Dawkins zei volgens mij zoiets als, het is makkelijker daar om uit de kast te komen als homo. En dat is al moeilijk. Maar als atheïst moet je helemaal niet uit de kast komen, want dan gaan er allerlei deuren voor je dicht. Mm. Dus ik denk dat het om die reden al wereldwijd, dat je het echt moet blijven articuleren. Ja. Alleen het hoeft niet zo'n smal atheïsme te zijn. Het mag van mij betreft mag het een inclusief open atheïsme zijn. Ik geloof ook dat je wilde ook meer vrouwen bereiken, toch? Want atheïsme is wel, dat beschrijft Rick ook in zijn boek, vooral een mannenaangelegenheid. Misschien heb jij daar een antwoord op. Maar voor mij is het een raadsel dat niet meer vrouwen het atheïsme zo aantrekkelijk vinden. Want het lijkt ik sta me op de stoel van de mansplainer als ik aan jou zou gaan uitleggen. Ja, maar misschien, ga ik niet aan maar misschien kun je, kijk, het is zo dat, dat staat weer allemaal in dus de 72% is man of zo? Van precies, van de atheïsten is overwegend zijn mannen. En als vrouwen het zijn, dan zeggen ze het ook vaak niet hardop. Dus je hebt een lijst, zag ik op Wikipedia, van Nederlandse atheïsten. En er staan dan drie vrouwen tussen. Aafbrand Korstjes en ik en Karen Spijken. Nou, dat is heel weinig die dus dat openlijk gezegd hebben. Terwijl het lijkt me evident dat het zo aantrekkelijk is. Omdat je inderdaad die weg van de zelfredzaamheid zonder autoriteit, die vrijheid van het vrijdenken. Dus dat je niet aan die autoriteit. Maar voor mij is het raadselachtig dat er niet veel meer vrouwen zeggen atheïsme, hoera. Ik denk dat te maken heeft met verbinding, gemeenschap en de rol die zij traditioneel hebben. Of het heeft te maken met de beeldvorming en die vier ruiters. Want ik heb wel gehad, toen ik destijds mij daarin begaf, dat ik had wel eens het gevoel dat ik een soort schaakclub binnenliep, waarin allemaal heren met elkaar stonden te debatteren. En daar moest je maar zin in hebben, om daar aan mee te doen. Ja, het is echt een bepaald soort man. En dus in die zin is er ook een beetje een mismatch, denk ik, tussen de groep die daadwerkelijk atheïst is en de groep die groep vertegenwoordigt, om het zo maar even te zeggen. Ja. Dus, en deze mannen doen ook heel sterk, is me opgevallen, een beroep op wetenschap. Alsof eigenlijk atheïsme direct wordt geïmpliceerd door wetenschap. Of als je van wetenschap houdt, dan kom je vanzelf al bij atheïsme terecht. En dat is denk ik gewoon alleen al sociologisch onjuist. Er zijn heel veel gelovige wetenschappers, historisch gezien, Nobelprijswinnaars. En ook zit er een bepaalde manier van denken. Dus in het boek noem ik dat scientisme, van het Engelse woord science. Alsof de wetenschap de enige methode is om tot kennis te komen. Waarom denk jij dat er dan zo weinig vrouwen zich aangetrokken voelen tot het atheïsme? Ja, dat heeft misschien ook te maken met dat het een bepaald, tot nu toe in een bepaald cultureel segment zit van de samenleving. Volgens mij heb je hier eerder gesproken, ook bij de Ongelooflijke Podcast. En toen had je het ook over je verlangen naar bijvoorbeeld rituelen om overgangsmomenten. En daarnet zei je dat ook weer. Moet ik wel ook weer suggereren. Ik wil niet suggereren dat vrouwen nou minder met ratio's. Dat is denk ik ook weer niet helemaal juist. Maar misschien wel in het beeld dat er is ontstaan. En ik zie veel mogelijkheden voor dat cultuuratheïsme. Want dat is een relatief klein stuk in dat handboek voor atheïsten, waar ze iets doen met muziek, film, literatuur. Maar er zijn natuurlijk in de literatuur zijn er echt hele mooie personages die atheïst zijn. Hè? En natuurlijk Salman Rushdie is een heel bekende, Ian McEwan. En daar zijn ook veel vrouwen vertegenwoordigd trouwens die literatuur schrijven. Arundhati Roy met The God of Small Things. Dus daar is een enorm veld wat nog te onderzoeken valt. Dat is eigenlijk heel, er valt nog zoveel te onderzoeken eigenlijk. Ja, en denk wat historisch gezien niet geholpen heeft, is dat nieuwe atheïsme op een bepaald moment best wel vrouwonvriendelijk geworden is. En ook islamofoob geworden is in de loop van de tijd. En dat heeft denk ik hele grote groepen terecht afgestoten eigenlijk. Ja, en dat is eigenlijk heel jammer, omdat de groep seculiere moslims is ook heel groot. Ja. En ook trouwens wel, die hebben te maken dat ze bijvoorbeeld in een theocratie leven, bijvoorbeeld in Iran. Nee. En daar zou je natuurlijk veel meer, daar is een ongelooflijke ruimte om in het seculiere te denken en het atheïsme. En daar staan vrouwen in ieder geval volgens mij te popelen om daar ook handvatten voor te krijgen, zonder dat het betekent dat ze anti-religie zijn of anti-islam. Dus ik denk dat dat de verandering is dat atheïsme niet meer anti-religie is. Mm. Dus dat veel opener is. En dat biedt mogelijkheden, denk ik. Dus mijn atheïsme is ook niet anti-religieus. En dat helpt, denk ik, als uitgangspunt. Ja. Hey, je zegt niet anti-religieus. En wat ik wel interessant vond, dat hoorde ik jou net ook van een paar keer zeggen. Bijvoorbeeld dat je hem wel nog steeds onzin vindt of zo. Het idee dat God bestaat. En je zei ook over biologen. Van ja, ik kan me ook wel voorstellen als je bioloog bent, dat je dan niet in God gelooft. Ik proef bij jou nog wel zoiets van ja, als we het gaan hebben over de argumenten, dan zijn we wat jou betreft, Stine, snel uitgepraat. Zit dat ook een beetje? Dat is echt zo, ja. Ik denk wel, nee, je kunt mij niet met argumenten bekeren tot het geloof, in ieder geval. Dat is nog nooit gelukt. En daar zit natuurlijk wel een soort kernkwestie. En dat is ook de term atheïst. Die gaat daar ook over. Maar Stine, zou je dan zeggen, dus ik vind wel een groot verschil tussen onwaar en onzin. Dus ik denk dat atheïsme onwaar is. Ik geloof dat er een god is, dat er niet puur de natuurlijke werkelijkheid is. Maar ik zou niet zeggen, atheïsme is onzin. Het zijn hele intelligente, morele, cultureel rijk levende mensen. Vrienden van mij die atheïst zijn. Dus voor mij is dat toch een verschil? Is dat voor jou ook zo? Je bedoelt dat bestaan van God, als je daarin gelooft, dat ook onzin zou zijn. Onzinnig, belachelijk. Dat ik beter het woord onwaar kan gebruiken. Ah, ja. Ja, ben ik met je eens. Nee, want dat gaat natuurlijk juist over zin en zingeving. Dat is een soort heel cruciaal woord. Dus we moeten wel precies zijn met de taal. Ja, het is wel onwaar. Ja, ja. Daar blijf je wel bij. Dat blijf ik zeker. Ja. Ik vroeg me wel af, Rick. Want je kan ook een beetje denken op deze manier, van ook de nadruk die jij legt ook in jouw boek, van we moeten meer naar de levens gaan kijken van mensen, om erachter te komen waarom ze geloven wat ze geloven. Of dan nou geloven in God of atheïstisch zijn is vaak bepaald het leven wat iemand geleid heeft, dat ook voor een flink deel. Dan kan je ook wel de argumenten helemaal uit het oog verliezen. Alsof de argumenten er niet meer toe doen. Terwijl jij bent ook een filosoof. Ja. Jullie zijn allebei een filosoof. Ja, dat draait eigenlijk natuurlijk om waarheidsvinding. Ja, maar er zijn zeker. Maar argumenten draaien om waarheidsvinding. Maar er zijn allerlei andere dingen die ook om waarheidsvinding draaien. Dus ervaringen bijvoorbeeld in het leven. Dus ik wil die verbreding. Ja, maar goed, dus waarheid doet er denk ik wel toe. En als je het boek gelezen hebt, dan zul je ook wel merken, het is niet een soort pleidooi van, nou ja, iedereen heeft zijn eigen waarheid en iedereen wordt bepaald door zijn biografie. Er zit ook echt wel bite in, ja, denk ik. Je bent eigenlijk ook voor een deel bezig op die klassieke rots met dat debat. Met allerlei argumenten in de weer. Toch wel. Ja, toch wel. En ik heb zelf krijg de indruk dat inderdaad jou toch helpt om jouw geloof te bestendigen. Dus dat de theïst eigenlijk die atheïst nodig heeft om zichzelf toch wat steviger nog dat geloof te beargumenteren. Nou, dat het nodig heeft. Maar dus ik denk wel dat de atheïst de theïst kan scherpen. En andersom ook. Dus dat kan nooit kwaad. Dus ik zeg ook in de laatste, of de ene laatste twee hoofdstukken van het boek, zeg ik die atheïstische argumenten, die laten heel vaak zien dat een bepaald beeld van God problematisch is. Dus dan lees ik een argument en dan denk ik, ja, in zo'n God geloof ik ook niet. Maar ik zie dat godsbeeld wel bij sommige gelovigen. Maar bijvoorbeeld gaat voor bij jou de evolutietheorie lekker samen met het geloof in God? Lekker samen. Ik stel hem even heel nuttig. Ja. Nou, dus ik denk dat het goed samengaat. Ik weet niet of het lekker samengaat. Ik vind het ook wel enige spanning die eigenlijk meer die er al was. Namelijk al het lijden in de wereld. En dat wordt vergroot door evolutietheorie. Want evolutietheorie impliceert natuurlijk dat er een enorm waste of life is. Een enorm verlies van leven. Dus het grootste deel van het leven komt niet eens tot wasdom of zo. Bereikt volwassenheid niet. En dat gaat met enorm veel lijden gepaard. Gedurende al die honderden miljoenen jaren. Maar goed, dat wist ik al, uit de ervaring ook. Maar evolutietheorie heeft dat groter gemaakt. Maar dus daar gaan we bijvoorbeeld in het boek God bewijzen. Van 10 jaar geleden gaan Stefan en ik daarop in. Mm-hmm. Dus voor mij is dat geen tegenspraak. Wat dat vond ik wel aardig in jouw boek is dat jij zegt dat lijden en het kwaad, dat is eigenlijk iets wat vaak een probleem is voor de gelovigen. Hè? Want die zit daarmee en die vraagt zich af, ja, maar als er een God was en die is goed, waarom is er dan zoveel lijden? Dus dat is een van de moeilijkste punten voor geloven. Ja, dat zeg ik ook in het boek. Een van die klassieke argumenten. Ja, en waardoor het geloof gaat wankelen, of waardoor dat lastig wordt om het vast te houden. Maar grappig genoeg, jij zegt ook, dat is ook een probleem voor de atheïst. Ja. Die heeft daar ook geen verklaring voor, sterker nog. Het is een soort, die worstelt en daar ook mee. Niet met dat het er is, want dat is een gegeven. Maar hoe ga je ermee om? Maar hoe ga je ermee om? En dat is eigenlijk, en dat vond ik dus wel weer aardig, dat jij eigenlijk zegt, dat is dus een gedeeld veld waar je allebei op zoek bent naar betekenis. En waar je eigenlijk ook wel elkaar de hand kunt reiken, omdat er verschillende manieren zijn om daarmee om te gaan. De atheïsten die hebben bijvoorbeeld twee manieren om toch ook die handreiking naar religie te doen. De eerste is de Alain de Botton manier. De Alain de Botton is een Brits filosoof. En die schreef een boek Religie voor atheïsten. En die stelt op pagina 1, ik ben atheïst, maar ik kan heel veel aan religie hebben. En met name als het bijvoorbeeld om dingen als lijden gaat. Dus die ziet rituelen. Die ziet allerlei dingen waar ze zei, dat hoef je helemaal niet met het badwater weg te gooien. Ook niet als atheïst. En dat is één manier. En de andere manier is een beetje de Sam Harris-methode. Dat is toch wel een van die vier ruiters, die uiteindelijk ook veel spiritueler is geworden. En die heeft gezegd, ik lijd als mens. Ik ben niet altijd gelukkig en ik zie lijden om me heen. En die is eigenlijk gaan mediteren, zijn bewustzijn gaan verruimen, zodat hij beter kon accepteren dat dat lijden er is en omgaan juist of zijn met die willekeur, zijn met dat wat is. Ja. En maar die is wel het spirituele veld daarmee gaan openen. Dus dan open je eigenlijk een veld tussen religie en atheïsme. Dat zijn twee hele verschillende manieren om als filosoof daarmee om te gaan. Ja, dus ik zou hem nog wel iets verder willen duwen eigenlijk. Dus ik denk dat die existentiële dimensie die delen, gelovigen en atheïsten. En ligt een intellectueel probleem voor de gelovigen van waarom laat God al dat lijden toe? Zie ook die heilige geschriften zoals de Koran en de Bijbel, waarin dat ook als een probleem ervaren wordt en dat geadresseerd wordt. En nou, het zijn allemaal ideeën en ervaringen vind je daarin. Maar andersom heb je als atheïst ook een intellectuele uitdaging. Dus intellectueel, niet existentieel alleen, maar ook. Hoe kan het dat er zoiets is als goed en kwaad in een natuurlijke wereld? Dus als ik kijk naar een mierenkolonie, dan zie ik daar een heel andere morele code. Of bij ooievaars of andere dieren die hun kinderen uit het nest gooien. Op het moment dat ze. Dat is niet onze moraal. Ik kan je zeggen, evolutionair, ja goed, dat werkt voor hen. Een grote kans om te overleven, om zich aan te passen. En voor ons werkt wat anders. Maar daarmee heb je nog niet een verhaal verteld, een intellectueel verhaal over wat iets nou bijvoorbeeld moreel slecht maakt of iets wat verder gaat dan alleen maar pijn, maar daadwerkelijk lijden. Nee, dus die uitdaging, intellectuele uitdaging, is er ook voor atheïsten. Ja. Wat is dan moraal zonder God? Hè? Waar baseer je die dan op? Nou, daar zijn met name de humanisten hebben zich daarop gestort, hè? Op het goede leven zonder God. Maar wat ik wel heel grappig vind aan iemand als John Gray, mm-hmm. die vindt dat echt ook verschrikkelijk, dat hele humanisme. Omdat het zich zo blind staart op die moraal en die kwestie van goed en kwaad, net als gelovigen. Ja. En die zeggen, Arno Gulberg noemde het een christendom zonder God, humanisme. Precies, dus ja. dat je daar een soort fixatie hebt op die moraal. En dat ze daarin heel erg lijken op gelovigen. Ja. En maar waar heb ik het toch een geweldig citaat over? God bestaat niet en er is zoveel moraal ontwikkeld. Goh, wat hebben mensen dat toch goed gedaan of zo? Dat is een of ander bekend citaat van een atheïst. Ik heb het nu niet helemaal paraat. Nee. Maar die is diep onder de indruk wat mensen allemaal hebben opgetuigd om die moraal op orde te krijgen. Terwijl God niet bestaat. Van wetgeving tot allemaal gedragsregels. Dat eigenlijk heel indrukwekkend is wat er aan ideeën is over moraal wat dat betreft. Ja, dat zou jij denk ik zeggen, Rick. Dat onderstreept juist jouw punt, toch? Dat blijkbaar een soort intuïtie is van mensen dat er zoiets bestaat als goed en kwaad. Ondanks dat daar vanuit evolutionair gezien dat daar gereden voor zou zijn. Ja, dus die intuïtie en die diepe overtuiging deelt iedereen. Dus ik noem dat ook wel eens een beetje borreltafelargumenten die dat lijken te ontkennen. En als je een beetje doorvraagt, ook bij bijvoorbeeld meer diversiteitsbeweging als woke of diversiteit of intersectionalisme of zo, hoe je het wil noemen. Er zitten uiteindelijk hele diepe morele overtuigingen over wat goed is en kwaad en wat recht en onrecht is in de samenleving. En dan is de vraag van waar kunnen we die een fundering geven? Ik moet zeggen, voor deel, ik zie wel een zingevingsprobleem op dit moment, bijvoorbeeld binnen dat humanisme, waar ik ook werkzaam ben. In de zin dat ik daar wel merk, kijk, die fixatie op moraal, die is wel een beetje in de overdrive in deze tijd, wat mij betreft. En dat moralisme, cancelcultuur, cancelcultuur, maar ook het zoeken naar moraal. Waar moeten we hoe moeten we die definiëren? Wat moeten we allemaal gaan doen aan het goede om de wereld te redden? En een van de richtingen is dus een enorme soort afleidingsbeweging waar allerlei gesprekken alleen nog maar gaan over gender, diversiteit, klimaat. Nou, wat jij nu eigenlijk woke noemt. Dat zie je ook heel sterk binnen het humanisme. Dus als ik bijvoorbeeld kijk wat het Humanistisch Verbond op Instagram doet, dan is het een na de andere post. Die gaan helemaal niet meer over niet in God geloven of over atheïsme, maar die gaan over inclusieve festivals. En dan staat daarboven ook dit is humanisme. En er wordt me eigenlijk verteld wat humanisme is en hoe ik moet denken. Terwijl voor mij een van die kernwaarden. Dan was je nou juist ontvlucht eigenlijk. Ja, een van die kernwaarden. Dus dat is heel ideologisch en heel dogmatisch. Een van die kernwaarden van dat humanisme. En dat wil ik voor levend houden in het publiek debat. Is dus dat mensen zelf aansporen tot denken en er zelf achter komen wat jij ergens van vindt. En niet iemand die het jou vertelt. Hmm. Maar wat je heel erg ziet in dat debat over moraal is dat er allemaal mensen opstaan die gaan vertellen wat het goede leven is en wat je zou moeten doen en hoe je morele handvatten moet hebben, dat dat enorm in een soort overdrive is. En wie goed is en wie fout. En wie er uit de archieven moet worden gehaald. Ja, maar dat herken ik wel. En tegelijkertijd, we leven in een tijd waarin gesproken wordt over een zingevingscrisis. Eenzaamheidspandemie onder jongeren bijvoorbeeld. En ouderen trouwens ook. En dan is even de vraag van ja, wat geeft betekenis aan mijn leven in deze tijd? Dan kan ik me ook voorstellen dat sommige mensen zich wat op zichzelf teruggeworpen voelen. Als jij zegt van ja, zelf autonoom denken. Ik hou filosofie, dus autonoom denken is super belangrijk. Maar het kan een kracht van religies, maar ook van humanisme zijn. Als je zegt, nou, we komen ergens, we hebben een traditie. Maar hier is eerder over nagedacht. Ja, ja. Maar je schrijft over gemeenschappen van mensen. Maar daarom is het zo belangrijk, volgens mij, niet om de mensen te vertellen wat ze moeten denken, maar om die traditie van humanisme wel zichtbaar te maken. Of van andere tak, van het existentialisme. En dus die zingeving, die mentale crisis, hè, die zingevingscrisis bij jongeren, die zie ik ook. Maar ik denk niet dat de oplossing vervolgens dan is om te zeggen, en dit zijn de morele handvatten, maar eerder om juist in die soort gapende leegte die je ook kan ervaren als je niet precies weet waar je het moet zoeken, want je hebt niet meer die gemeenschap, je hebt die rituelen niet en je zit in je eentje op je kamer met die smartphone. Mm-hmm. En dat kan enorm eenzaam zijn. Ja. En dan zijn er denk ik heel diep menselijke behoeftes, die gaan over contact en in een gemeenschap horen en hoe je dingen samen kunt beleven, maar die worden niet per se volgens mij opgelost door... Nou ja, bij sommigen gaan wel weer richting religie. Ja, maar dat is volgens mij dan een verlangen naar gemeenschap of ergens bij. Hoe. Maar zou het ook niet kunnen... Dat zijn volgens mij, daarom moet je wel dat atheïsme juist weer wel articuleren en die rijke traditie zichtbaar maken. Met belevingen, rituelen, alles erop en eraan. Dus niet alleen maar een denktraditie. Zou het ook niet kunnen dat die zingevingscrisis... dat er misschien ook wel een beetje komt door atheïsme, hoe het de afgelopen tijd was. Omdat... Jij zegt atheïsten, dat is een klein gedeelte wereldwijd, een paar procent. Maar je zou kunnen zeggen dat, nou ja, in ieder geval seculier, dat in Nederland wel al enige tijd de dominante cultuur is. Je hebt zelf ook aangegeven, Stine, dat je in jouw leven er ook wel mee geworsteld hebt. Van, nou, ik was atheïst. Maar ja, atheïsme is vooral een ontkenning. Ja. En het is geen positieve invulling verder van je leven. En een sterk cognitieve traditie ook, hè? Dus een denktraditie. Maar je hebt intussen ook een lijf en een leven. En, behoefte aan rituelen. En je zou kunnen zeggen dat wat jij in jouw eigen leven meemaakte, dat misschien iets is wat we nu als samenleving, als het gaat over die zingevingscrisis, die met name in het Westen wordt daar veel over gesproken, dat veel jongeren gewoon ook, blijkt ook uit soort opiniepeilingen, gewoon letterlijk, dat een hoog percentage jongeren zegt, ik denk niet dat het leven betekenis heeft. Ik denk niet dat het leven zin heeft. Ja, dat het ook niet los... gezien kan worden van de seculariteit. Ja, dat het steeds seculierder wordt. Dat je überhaupt daardoor minder rituelen hebt. Maar ook gewoon minder geloof in een god. Ik denk dat dit is één onderdeel van wel degelijk een verklaring of een ontwikkeling. Die ertoe bijdraagt dat mensen meer op zichzelf zijn teruggeworpen. En dat je niet vanzelf weet bij welke traditie je kan aansluiten. Maar je hebt natuurlijk ook dingen als... de smartphone, overprikkeling, prestatiecultuur, individualisering, commercialisering, kapitalisme, allemaal andere mechanismen die daar als een soort cocktail voor die zingevingscrisis zorgen. Maar als we dan jouw punt oppakken, dan denk ik dus inderdaad dat daarom er ook een taak ligt voor atheïsten. Om daar inderdaad ook iets te bieden. Iets positiefs te bieden. En ik denk dat daar heel veel te bieden valt. Ja? Maar dat... inderdaad, dus op het moment dat je zegt, nou, we zijn steeds seculierder. Ja, maar wat dan wel? Ja. Want dat vind ik wel spannend, hoor. Of dat atheïsme dat kan, zeg maar. Dus ik denk, jij zegt terecht, van het heeft die bronnen en die rijke geschiedenis. Maar als ik nu bijvoorbeeld Humanistisch Verbond zie, ja, dat zijn een paar duizend mensen, denk ik. Er zijn grotere kerken of een moskee waar al meer mensen zitten op een zondag of op een vrijdag. Ja. Het is wat cognitief vaak, dus heeft het de rituelen, De gemeenschappen om ook op langere termijn, zeg maar. Heeft niet echt de mass appeal, zeg maar, of de mass appeal, maar ook de leefbaarheid. Kun je het uitleven, zeg maar? Ja. Kun je er diepe drijfveer uit halen? Zie ik ook meer in. Ik denk dat het humanisme is op dit moment heeft een iets te dogmatische ideologische afslag genomen. Maar wie weet komt dat nog goed. Ja. Die zitten ook maar in de tijdgeest, wij met z'n allen. Maar ik zie daarom wel ook heel veel ook in die meer ruimte die ontstaan is met de spiritualiteit. Dus dat je die luiken wel een beetje kunt opengooien. Want je ziet ook dat heel veel jongeren ook bijvoorbeeld gaan mediteren, nieuwsgierig zijn. De term atheïst in onze cultuur, die is misschien ook... Kijk, in een monotheïstische cultuur waar een religie de overhand heeft, is die term atheïsme van belang om je profileren, omdat je ook iets te verdedigen hebt. Maar in een overwegend zo seculier land als Nederland is die term ook veel lichter geworden. Dus veel meer mensen noemen zich niet eens zo. Volgens mij noem jij het een apatheïst. Die zijn gewoon ongelooflijk opgegroeid en die verhouden zich niet eens tot die kwestie. Nee, ik vergelijk het wel eens met curling, de sport curling, dat je denkt, ja, dat, ik weet dat het bestaat, maar of dat sommige mensen daarmee bezig zijn. Maar het speelt geen rol in mijn leven. Het speelt geen rol en ze hebben ook niet eens het idee dat er iets op het spel staat verder. Dat er iets verdedigd hoeft te worden. Mm. En dan daar ligt de enorme ruimte voor dat spirituele veld. Ja, alleen ik hoor dit jou nu doen, ook Stine, ook van, nou, we willen dat, of ik wil dat positief invullen. Misschien wel als ook zendeling van het atheïsme. En je verwijst dan bijvoorbeeld naar boeddhisme of meditatie. Dat is wel weer iets individualistisch, denk ik dan. Hè? Dus iets waar de atheïst in kwestie zelf mee aan de slag kan. Je hebt ook meditatie-apps. Dat is wel weer iets wat ook individualisering alleen maar weer versterkt of daarin samenwerkt. Nou, het heeft niet een soort gemeenschappelijk appel van, Dat we samenkomen of dat we iets gemeenschappelijk zijn natuurlijk. Ja, dat klopt wel. Je hebt natuurlijk wel enorm veel festivals. En je doet in principe meditatie of yoga met z'n allen in een groep, maar wel in je eentje. Dat klopt wel. En je hebt natuurlijk ook de richting die waar Hélène de Botton een belangrijke rol in heeft gespeeld. En dat is het oprichten van de School of Life bijvoorbeeld. Ja. Dat je daar gemeenschappen probeert te creëren waar mensen samen eten en praten. De dus filosofie. De denkdiner's. Ja. Dat soort ontmoetingen of dialoogtafels. Dat soort dingen waar mensen wel bij elkaar komen fysiek en met elkaar in gesprek gaan. Dus eigenlijk een beetje die zingevingsdate. Ja. Maar er gaat inderdaad niet die enorme appeal van uit. Hè. Dat is ook niet altijd helemaal gelukt dat er dan op zondag een soort kerkdiensten voor atheïsten of zo. Nee, het is al geprobeerd in een aantal plekken, maar volgens mij inmiddels ook niet meer. Maar ik vind het wel fascinerend, want wat Stine is, dus ik herken heel veel in Stine. En keer op keer, en nu ook weer, dat ik denk, dus hier hebben de gelovigen, om zo maar even te zeggen, en de atheïst heel veel gemeenschappelijk. Dus ze denken dat het ertoe doet bijvoorbeeld, of God bestaat. Ze denken dat tradities en rituelen en verworteling ertoe doen en betekenisgeving. En ze willen die agenda, ze willen dingen op de agenda zetten. En niet een soort apatheïstisch of apathisch leven van En weet je, we zitten een beetje in dat verzuilde systeem opgescheept. Dat daar apart moet gebeuren. Ja. De christenen en dat. En dan heb je ergens ook nog zo'n clubje atheïsten. Die doen dat ook apart. Maar eigenlijk een van de uitnodigingen van het boek van Rick is volgens mij om daarmee op te houden. En dat echt meer gezamenlijk dat gesprek op te zoeken. Want de atheïst en de christen hebben heel veel gemeenschappelijke obsessies. Dus obsessies. Fascinaties. En fascinatie door de godskwestie. Ja. Ja. En er is een fantastisch citaat van Graham Greene uit The End of the Affair. Dat hij een brief schrijft en dat hij zegt, I hated God as though he existed. Ja, zoveel houdt hij zich daarmee bezig. Ja. En dat heeft natuurlijk een beetje Rick ook als gelovige. Die is zo veel bezig met die atheïsten. Daar ligt een soort. Er zijn heel veel gemeenschappelijke vraagstukken. Maar ook wel passies en obsessies. En daar moet je natuurlijk veel meer over in gesprek gaan. Gemeenschappelijke passie voor de waarheid ook. Hè? Want dat heeft Stefan Paasels mede wel eens in de podcast verteld. Dat ook blijkt uit, als je kijkt naar wie strijder het meest, of nou, dat is ook jouw vakgebied natuurlijk, Rick, maar wie er het meeste tegen pseudowetenschap of complottheorieën of iets dergelijks, daar het scherpst tegen ageren. Dan zijn het pseudowetenschap en complotdenken. Dat zijn heel veel atheïsten. En ook bepaalde groepen gelovigen. Daar vinden ze elkaar weer in een soort drang naar de waarheid, vind ik. Precies. En nogmaals, het profileren van dat atheïsme blijft wel belangrijk. Hè? Om Salman Rushdie aan te halen. Na de aanslag op zijn leven weer onlangs heeft hij een boek geschreven, Mes. Gedachten over een poging tot moord. Nou ja. En daarin zegt hij uiteindelijk, ik leg het nog één keer uit waar ik sta en waarom ik atheïst ben. En dan zegt hij, wereldwijd wordt er nu steeds meer, wordt er beknibbeld aan die vrijheid om ongelovig te mogen zijn. Dus je ziet in landen als India dat daar echt een militant theïsme ontstaat. Het grootste land ter wereld nu. Precies. Ja, qua inwoners. Zo'n Russie, die verwoordt het echt meestelijk, waarom het ook, als je meer globaal kijkt, ook wereldwijd nodig blijft. Dat die positie er mag zijn. Je mag ongelovig zijn. Er is de vrijheid van geloof. Je mag geloven, Maar je mag ook niet geloven. Ja, ja, ja, hij heeft natuurlijk zelf heeft er bijna met zijn leven moeten bekopen. Natuurlijk zijn atheïsme. En er zijn landen inderdaad waar je als atheïst gewoon je leven niet zeker bent. Of dat ja, dus ik deed toch nog even een strijdbaar pleitdoel. Precies, dus, maar dat ken ik wel. Alleen, ja, maar het is echt alleen en die handreiking. Dus het is een verworvenheid dat je atheïst kan zijn. Ja. En dat je verschillende religies kan aanhangen. En daar moeten we alles scherp op blijven. Net zoals de democratie ook niet een gegeven is. Dit kunnen we ook kwijtraken. Of die kan ook ondermijnd worden. Maar daar sta ik helemaal achter. Ik proef wel een beetje dat als je dan in een land bent waar dat, nou ja, waar atheïsme misschien eerder een norm is dan gelovig zijn, dat je dan er tegenaan loopt van ja, oké, maar dan moet er wel meer gebeuren. Want dan hebben mensen soms ook wel weinig in handen qua rituelen, qua zingeving. Ja, nou, en dan krijgt atheïsme misschien soms ook wel weer iets. Volgens mij is ongelovig zijn misschien de norm of seculier. Maar atheïsme weet ik nog niet hoor. Ik weet niet, nog steeds niet of heel veel mensen dat zo actief zeggen en benoemen. En ook beleven. Maar ik denk wel dat je gelijk hebt dat waar het wel zo gemakkelijk kan en zo vanzelfsprekend is, is er ook weer een ander gesprek nodig. Nou, want ik herinner me ook een interview wat ik hoorde met Richard Dawkins, een van die bekende felle atheïsten van het begin van deze eeuw met name. Die hoorde ik laatst in een interview en hij zei van ja, ik heb heel erg gestreden tegen geloof, tegen islam en ook tegen het christendom. En hij zei eigenlijk, ik ben een beetje geschrokken wat er voor in de plaats is gekomen. In ieder geval in de plaats voor het christendom wat hij heeft bestreden. Hij zegt ja, wat er voor in de plaats is gekomen is misschien wel minder rationeel dan wat ik heb bestreden. En dan noemt hij is ook heel erg rechts geworden politiek, maar noemt hij woke inderdaad als een voorbeeld. Hij noemt islamisme als een voorbeeld. Hij dacht, even in mijn eigen woorden samengevat, als ik nou mijn atheïsme ga uitdragen en nou ja, fel het christendom en andere religies ga bekritiseren, dan werpen mensen dat van zich af en worden ze rationeel. En hij zegt, ja, wat er voor terug is gekomen zijn complottheorieën. Nou ja, het vervelende wokisme en het islamisme. Het vervelende van het gepolariseerde publieke debat is dat op het moment dat je religiekritiek levert, dan word je razendsnel ingelijfd door populistisch of zelfs radicaal rechts. Want die spinnen weer garen bij zoiets als islamkritiek. Dus dat is heel lastig geworden. En tegelijkertijd merk je dat zelf ook, dat je daardoor. Ja, en je hebt tegelijkertijd ook identitair links, die eigenlijk zich als hoeders van de islam opwerpen onder het mom van geloof is eigenlijk meer cultuur. Dus dan ben je al heel gauw een racist op het moment dat je religiekritiek levert. En dat is een heel ingewikkeld spanningsveld. Heb je dan het gevoel dat religiekritiek ook in Nederland onder druk staat? Zeker. Ja? Zeker, in het seculiere Nederland? Ik denk het zeker. Ik vind het absurd als je laatst kijkt bijvoorbeeld naar de Tweede Kamer en er wordt uren gesproken over de hoofddoek. En terwijl we hebben heel veel tekorten aan leraren, allerlei beroepsgroepen. Maar waar ging het over? Over de hoofddoek. Ik merk dat het dan kom je in een spanningsveld dat als je religiekritiek wil leveren, ja, je hebt dan eigenlijk dat rechts zich volkomen blind staart op die hele hoofddoekkwestie. Dus dan kom je in die hoek. Dus ook hier heb je voortdurend dat spanningsveld. Hey, laatste vraag die ik nog heb, misschien een hele grote vraag, maar dat vind ik altijd wel boeiend om over na te denken. Schatten jullie in dat waar we nou op weg zijn, de toekomst, is dat dan een atheïstische toekomst, denk jij? Ik zie Rick al natuurlijk heel gedecideerd nee, absoluut niet. Nee, die secularisatiethese hebben we denk ik al een beetje achter ons gelaten. Dat als dit was natuurlijk lange tijd de gedachte van de wereld seculariseert. En zoals de hele wereld wordt democratisch, dat was ook een beetje zo'n gedachte. En zijn we inmiddels een beetje van terug. En daar zijn we van teruggekomen. Datzelfde geldt ook over religieus geloof. Misschien wordt atheïsme wel groter. Maar ik denk dat de mens, dat laat ook een heel vakgebied, de cognitive science of religion, zien. De mens is een religieus wezen. Kun je wel op verschillende manieren mee omgaan en invullen. Maar dat de hele wereld atheïstisch wordt, dat lijkt me erg onwaarschijnlijk. Stine, jij is atheïstische zendeling? Er is niet iets wat nog vooralsnog die kant opwijst. Hè? Maar het is wel zo dat ik denk dat in landen als Nederland, maar ook Scandinavië, dat natuurlijk het inderdaad de ongelovige in de meerderheid is. En ik zie dat niet zo snel veranderen. En ik zie dat ook eigenlijk alleen maar groeien. En dat is ook onlangs onderzocht, hè, door het sociaal-cultureel plan. Die cijfers blijven stijgen. Maar hoe dat vervolgens invulling krijgt, het schijnt wel een soort lichtere variant van het atheïsme te zijn. Dus waar inderdaad dat militant wat van af is. En wat echt een zoektocht ook is, hoe dat eruit gaat zien. Misschien gaat het cultuur-atheïsme wel naar grote hoogte stijgen. Ik ga mijn best doen. Dat gaan we volgen de komende tijd. Dank jullie wel. Het was echt een ander gesprek dan meestal, toch? Rick, is dit een beetje wat je voor ogen hebt? Ja, ik vond het heel fijn gesprek. En ja, ik heb weer dingen geleerd. En ik heb het gevoel dat je het over naar afbreken op. Hier heb ik het gevoel dat we ook iets opbouwen, zeg maar. Ja. Ik herinner dat Stine voelde dit als een zingevingsdate. Zeker. Okay, dat is goed om te horen. Nou, mooi om daar deelgenoten van te maken. Het is niet vaak dat je bij een date bent, wat dat betreft, als een derde persoon. Maar nee, ik vond het ook heel interessant. Dankjewel, Stine. Dankjewel, Rick. Dankjewel. Ja, filosofen Stine Jensen en Rick Pils waren dat. U kunt een uitgebreidere versie van dit gesprek terugluisteren in de Ongelofelijke podcast. Samen met nog ruim 200 andere tijdloze afleveringen met gasten als Herman Vinkers, Arjen Lubach, Beatrice de Graaf, Arno Grunberg, Roxane van Ypres, Tim Hofman, Abdelkader Benali, Carola Schouten, Klaas Dijkhoff, Typhoon. Ik zei het al, meer dan 200 afleveringen, dus ik kan zo nog wel moeiteloos even doorgaan. Ook veel onbekende mensen die te gast zijn geweest, maar absoluut de moeite waard zijn als u het mij vraagt. U kunt de Ongelofelijke podcast vinden op de site van NPO Radio 1 of in uw favoriete podcast app. En de Ongelofelijke is dan met dubbel O. Op deze zender nu de wereld van BNNVARA. Wij hopen de volgende week gewoon weer te zijn. En voor nu nog een hele mooie nacht gewenst. Dag! NPO Radio.